aanvallen op de Golfstaten en Israël. In Kuwait zijn rookwolken te zien bij de Amerikaanse ambassade, en ook in Jeruzalem waren explosies. Het is wraak voor de aanvallen van Amerika en Israël op Iran. Die gaan ook door. President Trump zegt dat hij het weken kan volhouden. Gas is in één klap een kwart duurder geworden door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. Het komt vooral doordat schepen niet meer ten zuiden van Iran varen door de straat van Hormuz. De Europese gasprijs was juist verlaagd door meer LNG te importeren. En er zijn te weinig donoren met niet-westerse roots, zoals Surinamers en Marokkanen. Dat zeggen organisaties zoals de Bloedbank. En de kans op een match is groter voor mensen met dezelfde afkomst. En daardoor wachten patiënten met een migratieachtergrond langer op bloed of organen. Een campagne moet meer niet-westerse donoren trekken. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag. Droog ook, 13 tot 17 graden. En het koelt vanavond wel heel erg af tot richting het vriespunt. Tot over het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files. Waar ze staan weet Rick. 50 files beginnen op de A2 Den Bosch Utrecht bij Everdingen 29 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij Harmelen 34. En de A27 Gorkum Utrecht bij Lexmond. De vertraging 34 minuten. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto en als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen, maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van €167 per maand. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan! Alle Iglo-maaltijden, 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Volgende week terug. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan 538.nl. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Zeker wel, met straks kans op geld. En begin de dag met een mooi bedrag. En nu even keihard meezingen. Oh ja, niet helemaal. Met Robert Miles. Radio 538. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het zo'n belachelijke show, wat zo lang duurde en dat mijn interesse verloor het al snel. De 538 Ochtendshow. Ochtendshow. Vandaag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond, dus voor nu heb ik een schouder. Trekken we die fles weer open en dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat de deur maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Loser in de ochtendshow. 7 over 9 inmiddels geworden op deze maandagmorgen. En net al eventjes kunnen luisteren naar de stem in begin de dag met een mooi bedrag. Die met een beetje geluk vandaag gewoon weer €538 waard is. Wie zoeken wij? En hij spreekt een woord uit dat ook wel past bij hem. Op de een of andere manier, vind ik. Nee, ik zei Lulhannes. Wie is dat? Wie heeft dat gezegd? Nee, Lulhannes. Lulhannes, ja. Mooi woord, vind ik altijd. Wat een lul anders. Maar wat is een lul anders exact? Ja, dat is een beetje een heikel. Nee, een beetje een pannenkoek. Ja, dat is het. Zit wat dommigs in of zo. Een lul anders. Een beetje een anders, dan ben je wel een beetje... Een flapdrol. Nou, wie via 0909-30538, bel maar eventjes als jij hier op de radio het goede antwoord wil komen geven en er vandoor wil gaan met een geweldig mooi geldbedrag. Dus 0909-30538. Nee, ik zei Lulhannes. Wie is vandaag de stem? Ja, wij weten het wel. Het is een ouder iemand, denk ik. Ja, dat klopt. Of niet? Ja, zeker. Ja, toch? Ja, hij is ouder. Ja. 0909-30538 voor begin de dag met een mooi bedrag. Nee, ik zei Lulhannes. Wie zoeken wij vandaag? Geef het goede antwoord en win geld hier op de radio. 0909-30538. Kensington, Riddles. Get it now. Tell me how to get it now. To hold it and let it out. Tell me to go. We'll stay. Oh, Lady Gaga en paparazzi in de 538 Show. Is dat nou een belediging voor de fotograaf in kwestie als je zegt dat die paparazzi is? Of is ik dat denk dat je geuze naam toch ook? Ja? Ja, ik denk het. Is de paparazzi van vandaag. Dat ik, vroeger hadden we die. Hoe heet die? Joop van Telling, ja. En daar zei, dat was natuurlijk van de showbiz-fotograaf van Nederland. Maar die lag echt in de kliko. Ja, dat zijn we altijd. En we hebben natuurlijk Edwin Smulders. Ja, dat is natuurlijk een super aardige vent. De bekendste, fotograaf. Denk ik ook. Ja, die heeft voor mij toen die Maxima, Willem-Alexander Maxima-foto gemaakt, toch? Ja. Maar. Is het beroep? Is dat tegenwoordig met alle mobieltjes en weet ik veel wat allemaal nog? We zijn eigenlijk allemaal een beetje paparazzi. Nou, dat denk ik wel, ja. Wij hebben net de stem laten horen in begin de dag met een mooi bedrag. Dit is vandaag de opgave. Nee, ik zei lulhanners. Wel lekker, dan kan je ook vast een beetje wennen als het gaat om stemmenjacht. Want dat is natuurlijk wat vanaf volgende week weer gespeeld gaat worden. En daar gaan we ook weer het vernieuwde. Ja, dat gaan we volgende week vertellen. Maar het is het vernieuwde stemmenjacht. Is het vernieuwd, joh? Ja. Oh jee, maar als iets goed is, dan moet je het niet vernieuwen, toch? Nee, maar dit is nog beter. Oh, verbeter de receptuur. Ja, absoluut. Ja. Daarover later meer. Nu eerst maar eens eventjes op zoek naar het juiste antwoord. Begin de dag. Wie zoeken wij? Begin de dag. Met de morgen. Wie bezigt het woord lulhanners? Begin de dag. Voor 538 euro. Begin de dag met een mooi bedrag. En wij gaan naar Evert. Goedemorgen, Evert. Goeiedag. Hallo. Jij hoorde de stem voorbij komen en jij hebt wel een idee. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Maar goed, dat hoor je vaker natuurlijk. Ja, en dan blijkt er toch iemand anders te zijn. Ja. Dus, maar je twijfelt toch een beetje. Nou, ik denk dat je het wel weet. Nou, ik denk dat ik het wel zeker weet. Alleen, goed, het moet nog de juiste persoon zijn. Nou, nog één keer de opgave. Deze stem. Nee, ik zei lulhanners. Wie is het? Oh, ja. Wie is het, denk jij? Ja, ik denk dat het Harry Vermegen is. Harry Vermegen? Van Spaan en Vermegen. Ja, twee nieuwe koeien. Van, inderdaad. Pizza, die twee, pizza, Verona. Schouten, hè? Ja. Ik moet wel zeggen, als je niet voor voetbal houdt, is het niet te doen, hoor. Maar iedereen kent deze man toch, man? Ja. Iedereen kent deze man. Ja. Deze man kent iedereen. Het is, denk ik ook. Het is niet Harry Vermegen, Evert. Oké. Okay. Ja. Nou, helaas. Sorry. Dank je. Mooie dag. Is dit klinkt als Harry Vermegen? Nee, ik zei Lulhanners. Ja, dus dat heesje. Nee, het lijkt er niet eens op. In mijn beleving, Rick, jij kent hem ook. Jij bent altijd heel negatief over Harry. Ik heb met Harry samengewerkt bij Veronica. Ja. Afgrijzelijke man. Houd toch op, man. Nee, afgrijzelijke man. Want ik dacht altijd namelijk dat hij Henk Spaan... Maar dat is een wereldvent. Dat is de aardige van de dat twee. Dat is de aardige. Oh. Terwijl op tv zijn de rollen helemaal omgedraaid. Totaal omgedraaid. Ze hebben toch ook dikke ruzie gekregen? Klopt. Geld. Ja. Ze hebben inderdaad... Ze praten helemaal niet meer met elkaar. Nee. Nee, het is een beetje de Henk Westbroek-Henk Temming-situatie. Ja. Maar het is dus niet Harry Vermegen. Dan Sinan, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij denkt het wel te weten? Je twijfelt. Eigenlijk wel. Je twijfelt. Ja. Nee, zeker niet. Ik weet 100%. Het klinkt een beetje alsof je twijfelt. Ja. Zoals de collega zei, als je van voetbal houdt, dan weet je eigenlijk al wie het is. Hè. Dus ik ben zo nee iemand. Dus, jij houdt van voetbal? Ja, ik hou van voetbal, ja. Welk club je dan? Pek Zwolle, hè? Oh, nou, dan had je een leuke zondag. Had ik een leuke zondag. Ja, anders had meer in gezeten. Maar ik had moeten winnen, hoor. Met gemak had ik kunnen winnen. Maar goed, 0-0 tegen Ajax. Er waren wel meerdere wedstrijden dit seizoen. Dus, nou, niet allemaal, hoor. niet allemaal, veel wedstrijden. Maar Sinan, wie zoeken wij? Ja, Willem van Hanegem, hè? De Kromme. Kromme. De Kromme, ervoor. Nee, ik zei lulhanger. Ja! Het is Willem van Hanegem. Is ook een wereldfan. Ja, is een leuke kerel. Ja. Willem van Hanegem. Nee, gozer, luister nou. Luister. Er is gedraaid door Sophie. En Sophie. Dat gaat de goede kant op. Ja. Het gaat zeker de goede kant op. Wat scheelt het? Helemaal niks. Maar het is 125 euro geworden. Nou. Dankjewel. Ik hoor toch een kleine teleurstelling. Nee. Een hele kleine teleurstelling. Ja. Maar 125 euro, man. Het weer maakt het goed vandaag. Dat wou ik zeggen. Hartstikke lekker. Ga je nog wat leuks doen? Dat maakt goed. Nou, ik heb net de hond uitgelaten, dus... Dan heb, mooi, je, man. Heb je het wel weer gehad voor vandaag. Het zakje uit je jaszak, ja. Sinan, heb een mooie dag, hè? Ja, bedankt, jongens. Okay, fijne dag. Hoi. Willen we nog horen in welke context... Ja, leuk. Ja, even, ik denk bij Harry Mens, of niet? Ik denk het ook. Even luisteren. Ja, toen had je hem ook wel heel erg uitgescholden. Nee. Ik zei lulhannes. Maar hij wil altijd interessant doen. Nee, het was niet bij Harry. Jammer. Het was niet bij me. Dat blijft toch altijd legendarisch als die twee met elkaar in gesprek gaan. Team voor half tien. Afgelopen vrijdag was ze nog hier om deze plaat live te zingen. Davina Michel. En wat was dat goed en wat was dat leuk. Luister nog even naar haar nieuwe single. En die heet Still Champagne. Only bad news. Is de plaat, maar de Still Champagne, zo heet de plaat. Met, grappig dat afgelopen... Wanneer was ze hier? Vrijdag, toch? Vrijdag was ze hier. Zonder buiten een man of 30 op haar te wachten. Niet fans. Altijd. Nou, het mooie is, maar, ik ging, wij gingen weg hier. Althans, ik denk, even iets uit de auto halen. We gingen niet echt weg. Nee, wat? Het was half elf, kwart voor elf of zo. Toen ik naar de auto liep, toen stond zij dan gewoon buiten met iedereen te kletsen. Ja, doet ze altijd. Dat vind ik zo goed. Ze heeft echt de tijd voor ze en gaat met ze op de foto. En ze weet ook heel veel van die mensen. Ja man, superleuk. Ja, zegt, maar zijn ook dadelijk zijn ook weer natuurlijk fans van ons. Hier, ja, dat klopt. Ik denk dat er nu 200-300 zijn. Oh. Oh. Niet 12. Kijk jij eens, Flo, kan je dat zien? 200-300? Meer zelfs. Ja, meer hè? Ja. Nee, jij mag straks met allemaal mag je op de foto, Rick. Als je in Hilversum had je toch op een gegeven moment kon je... We hebben natuurlijk hier het Mediapark waar de televisiestudio's zitten... en de televisie omroepen. Je kon met dat treintje, kon je toch? Ja, is dat nog steeds? Studiotour. Ja. Is die studio... Kijk, je hebt natuurlijk in Amerika heb je natuurlijk de Hollywood Tours... en dan ga Universal. Je... Universal. Heb ik een keer gedaan. En het, heb ik echt een keer gedaan, zo'n ga tour. Je door de set... Dat is gênant. Dan ga je bij die bekende Nederlanders... of bekende artiesten... met die tourcar. Ga je echt... Door de voortuin bijna. En dan stoppen ze voor de deur. Dan zeggen ze, hier woont, weet ik veel wie, noemen ze iemand. Het meest gênante was op een gegeven moment, hij ging eerst vertellen van, nou, je hebt dan het huis van Madonna. En dan stopte die één deur verder. En daar woont Phil Collins, als hij in Amerika is. En toen ging hij een stukje laten horen van In the Air Tonight. Dus dan zei hij, you know where he lives? You know where he lives? En dan ging hij een stukje laten... Maar toen dacht ik, oh, die arme Phil, die heeft het gewoon 6-7 keer per dag heeft hij dat voor zijn deur. Dag in, dag uit. Ik dacht, er is de bus weer. Maar je hebt hier inderdaad in Hilversum de Hollywood Tours. Bestaat die nog? Ja, iedere zaterdag en zondag om 11 uur, 12 uur, 1:30 en 2:30. En wat zien we dan? We zijn een soort highlights. Luister, hè. BN'ers lopen hier zomaar in het wild. En op zaterdag? Ja, hier bij Mediapark. Maar de kop is ook, in Hollywood gebeurt altijd wel wat. Nou, ik kan je even denken, in Hollywood gebeurt helemaal niks. Hey, maar als je BN'ers wil zien in Hollywood, dan moet je daar s'avonds... Als de talkshows beginnen, dan kom je dan de bekende mensen tegen. Maar op zaterdagochtend om 10:30 is er echt geen BN'er te vinden. Maar je hebt dus ook blijkbaar de Walk of Fame. Ja, dat is bij RTL voor. Ja. Daar liggen al die handjes. Oh, daar heeft Edwin daar zijn handje. Nou, voorbij is Edwin weggehaald, toch? Ja. Oh ja? Dacht ik. Is die niet gewisseld? Oh, dat weet ik niet. Ja, dat dacht ik wel, ja. Is die weggehaald? Is die weggehaald? Kunnen ze die nou weghalen? Nou ja, op een gegeven moment, in die tijd waren we van RTL nog. Ja, dat maakt er niet uit. Die blijft toch gewoon... Ja, nou, maar dat is... Ja, op Scheveningen, dat is ook Hollywood, hè? Ja? Op Scheveningen had je ook zo'n Walk of Fame. Zo'n jaren wat geleden, denk ik, een jaar of 80 of zo. Daar is ook een Ron Brandsteder. Oh. En dan had je dus de handafdruk. Yeah. Oh, ja. En dat op een gegeven moment een hond opgescheten. En dan denk je bij jezelf, ja, de hand van Ron Brandsteder gevuld met hondenstront. Ja, dat is toch niet leuk? Nee, is niet. Dat is, zo wil je er niet maar bij. Maar hebben ze nog wat highlights? Wat zijn de highlights van de Hollywood Tour? Nee, waar ga je naartoe? Studio 21. Wat ga je beleven? Nou, je komt op de leukste plekken van zoals de Media Boulevard. Media Boulevard? Studio 21. Dat is wel leuk overigens, Studio 21. Als er wat staat. Je mag rondsnuffelen en let op. En je kunt ook zelf ervaren hoe de televisiedecors eruit zien. Zo kun je bijvoorbeeld plaatsnemen in de originele stoelen van Nick en Simon. Zo. Oh, van The Voice. Oh, van The Voice. Dat is leuk. Dat is wel gaaf. Ja, vroeger had je het decorcentrum, had je ook. Dat, volgens mij bestaat dat al lang niet meer. Maar daar stonden al die requisieten, zijn dat volgens mij. De telefoon uit zeggen ze en de plantjes die ze in goede tijden, slechte tijden op de bar van de café van de hadden. Allemaal dingen die je tegenkwam dat je dacht, oh ja, die ken ik van televisie. Ja, ik heb ooit een keer gefigureerd in goede tijden, slechte tijden. Oh ja, een tafeltje toch? Dan had ik ook wat zinnetjes die ik moest zeggen. Maar ik vond het zo leuk om op die set te zijn. Want je ziet, oh, dit is het keukentje van meneer Harmsen van vroeger. En oh, wat leuk, die woonkamer. Weet je de zin nog? Nou, ik was verpleegster. Oh. Maar ik schoot wel in de lach. Dus volgens mij, het is niet helemaal goed gegaan in ieder geval. Want ik moest natuurlijk ook een beetje serieus zijn. Dat lukte niet helemaal. Ach, maar het was wel heel leuk om gewoon te kijken daar. Ja, we hebben de beelden wel eens opgezocht nog van jou als zuster. Ja. En het wordt steeds herhaald. Want af en toe krijg ik ook iemand van, nou, ik zag je op televisie in goede tijden. Maar dan worden dus herhalingen van 20 jaar geleden gewoon weer uitgezonden. Echt waar? Ja. Oh. Maar dat is op zo'n digitaal kanaal ergens, dat ze dat in herhalen. Ja, waarschijnlijk op goeietijden.nl of zo. Goeie tijden, slechte tijden channel. Ja. Nou, zometeen vervolg van de ochtendshow. En aangezien het maandag is, gaan wij zo dadelijk weer eventjes contact zoeken met Peter Heerschop. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieux. Goed. Nee! Zet vanaf volgende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan op 538.nl. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld! 15.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

familiar. Guess I'm going with ya. Gonna let me go. Yeah. September! En Cry For You. Toch? Ja, September. Zo heet de... Was het een zangeres of was het een groepje? Nee, een zangeres. Zangeres, toch? Ik zat er volgens mij vorige week op de Duitse televisie. September? Ja. Oh, wat leuk. Maar was uitgenodigd ergens? Of, Ja, weet ik niet. Ik was aan het zappen, weet je. Dat je op een gegeven moment denkt, oh ja, WDR 2 of weet ik wat. Waarschijnlijk weer Wet en Das. Ja. Ik heb het idee dat ze dat daar ook altijd de hele week... In Nederland is Wet en Das, vond ik zo leuk voor. Dat was echt een leuk programma, ja. Voor de wat jongere luisteraar. Het was een programma waarbij weddenschappen op televisie werden gedaan. Dus dan zei... Heeft Roel van der Boom het ook niet? Zeker met Sylvie Meis. Ja, en dan was er iemand die zei van ja, ik kan op basis van één achterlicht kan ik het auto type, merk en het jaar kan ik. Een collega van ons heeft nog aan mee gedaan. Jan van Zanten, die heeft mee. Jan Paparazzi. Jan Paparazzi. Die had namelijk als specialiteit, hij wist van elke plaat op welke plek die in de top 40 had gestaan. Oh ja. Hoe lang en of het de alarmschijf was geweest of de dance special. Oh ja. Ja. En had hij het gewonnen? Hij had het gewonnen, ja. Maar het was wat leuk. Nee, het was geen doorgestoken kaart. Ah, ja. Maar op een gegeven moment ben je wel... Bij eerste de beste dacht je ook dat ze vastgeketend lagen aan een achtbaan. Nee, dat was doorgestoken kaart. Maar dit was geen doorgestoken kaart. Geen doorgestoken kaart. Okay. Dus hier gebeurde dat Mooi dat iemand met zijn voorhoofd weer 25 blikjes in kan deuken. Nee, ik vind dat fantastisch. Ja. Ik vind dat zo leuk. Of weet je, dat was altijd iets met een vorkheftruc. Dan kon ze ook altijd, dan kon iemand weer 20 eieren omhoog... Ja, precies. Ja. Ik kan koffie roeren met een vorkheftruc. Ja. Ja, en dat ging niet. Oh, de weddenschap gaat nu in. Ja, ja. Nou, we kunnen de weddenschap van Jan van Zanten. Welk jaar was dit, jongens? En welke positie? Nou, ik denk dat we alleen nog Nederland... 1993? Ja? Juli? Nummer 2 of 3, denk ik. Ik denk een nummer 1 is. Volgens mij was het 92. 92. Ja. Ja. I Can Dance. Genesis. Hot sun,

wel leuk dat je meedenkt. Roy zegt goedemorgen 538 en in het bijzonder Rick. Moet jouw neef Chico met koude kak niet de nieuwe smulschijf worden? Nou, laten we geen familie... Ik vind dat altijd lastig. Ik ken hem niet. De Chico is een hele goede... Chico ken ik wel, maar de nieuwe plaat ken ik niet. Is een leuke plaat. Is het een leuk liedje? Ja. Oké. Dan Adriana die zegt goedemorgen ochtendshow. Ik wilde jullie nog bedanken voor de kaartjes die ik had gewonnen voor het concert van Run Day. Het was super gaaf. Hoorde ik hele goede dingen over. Juist. En Anton die zegt, doen jullie morgen op 3-3 nog het item met 3 keer hetzelfde woord in de titel? En dan natuurlijk in het 3e uur van de show. Oh ook ja. Ja, we hadden dat vorige week of 2 weken geleden hebben we dat opgegooid. We draaiden volgens mij CCC van Michael Jackson en Paul McCartney. En toen zeiden we, er zijn best een hoop liedjes gemaakt met 3 keer hetzelfde woord in de titel. No, van Destiny Child. Bills van Destiny Child. Ja. En Turn no, van de Birds. Oh ja. Nou ja, zo zijn er een heleboel te bedenken. CCC hadden we dus al. En, dat kan. Dat hebben we wel. We hebben het wel opgegooid. Is wel leuk. Maar stuur dan ook even je suggestie in. Juist. En help ons een beetje op weg. Dan kunnen we daar een keuze uit maken. Een EP6 heet het volgens mij officieel. Heb ik net even opgezocht. Of triptiek. Triptiek. Oké. Als je een suggestie hebt voor een plaat met 3 keer hetzelfde woord achter elkaar in de titel. Te denken, ja. Ja, er zijn er wel meer, hoor. Op een gegeven moment hadden we Money. Ik ken die ook nog, van ABBA. Van Usher. Ja. Hadden we ook. Ja. Leuk, man. Heel van Chris Brown, denk ik, dat jij bent. Ja, 3 keer is dat toch? Oh ja, dat is Chris Brown, is dat. Ja. Laat maar even weten als je plaat hebt met 3 keer dezelfde titel. We kunnen daar morgen wellicht een paar draaien, sowieso. Op de 3e van de 3e. Zometeen, Dennis Ruijer, Greatest Hits. Heb een mooie maandag. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine-moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine-moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? Proef zelf maar. Hup, ga naar dekoffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Beste product van het jaar. En dat proef je. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone!